fine. याद करोगे मेरी वफाएं, याद करोगे रोगे हाँ, फरियाद करोगे मेरी वफाएं। मुझको तो बर्बाद किया है, मुझको तो बर्बाद किया है, और किसे बर्बाद करोगे रोगे, फरियाद करोगे मेरी वफाएं।